Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş. Merhaba sevgili dostlar, Hayatın Müziği başlıyor. Hani bir söz vardır halk arasında, bilirsiniz. Leyleği havada gördün, bütün sene geziyorsun, artık gezeceksin derler. Şimdi bizim de bugün stüdyo konuğumuz sevgili Ender Balkır. Bu tanımlamaya o kadar uyuyor ki, yani programa başladığımız günden beri, 2 ay mı oldu, 3 ay mı oldu Deniz'ciğim, Ender'in peşindeyim. Arkadaşım neredesin, şuradayım, neredesin, buradayım. Zaten sormaya da gerek kalmıyor. Bir bakıyorum bir gün kaplan besliyor Bangkok'ta. Bir bakıyorum bir gün Eyfel Kulesi'nin altında ya da Türkiye çapında şehir şehir geziyor arkadaşımız. Hayır, kıskandığımdan söylemiyorum. Çok senin adına mutlu oluyorum Ender'cim de işte. Ama yani şükür kavuşturana diyelim. Evet, hoş geldin. Yani, hoş bulduk. Nihayet kavuştuk yani. Gerçekten yakalamak çok zor. Aslında gene bu akşam da Bursa'ya gidiyor. Olay TV'de akşam programı var. Hemen böyle bir sıkıştırdık araya yani, çok şükür ki. Vallahi şükür kavuşturana. Gerçekten ben de gittiğim yerlerde hani iş icabı gidiyorum ama gezmeyi de seviyorum malum. Tabii canım, işe cevabı gidiyorsun diye gezmeyeceğine bir kural yok. Bir iki günde kalıyorum açıkçası. Yani o yüzden güzel de oluyor ama böyle dostlarımızı aksatmış oluyoruz. Bu aralar biraz geziyorum. Gönüller bir olsun Ender'cim, hiç önemli değil. Sonuçta biz birbirinden kopan insanlar değiliz. Bir şekilde yolumuz kesişiyor, evet. Zaten ki bugün de buradasın. Ya aslında o geziler sırasında benim hala aklıma çıkmayan bu kaplan besleme olayı var. Ben direkt kafadan bu konuya dalmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Çok böyle belki Ender'i yakından takip edenler biliyorlardır. Bir baktım bir gün Ender'in sayfasında acıkmış dediler, besliyorum diye elinde biberon, kocaman kaplanı besliyor. Aman Allah'ım dedim, böyle bir şok içerisinde korkmadın mı ben ya? Ben de içeri girerken o kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bebek kaplan diye getirdiler beni. Bebek o muymuş? Evet, yani işte Bangkok'ta kaldığım otelde bir taksici ayarladık hani beni gezdirecek. Yüzen Market diye bir yer var, oraya gittik, çok güzel bir yer. Ondan sonra dedi ki hani, kaplan beslemek ister misin dedi. İşte kaplanları görmek ister misin dedi. İsterim tabii dedim. Onlara süt içirmek ister misin dedi. İsterim dedim. Hani bebek kaplan diyor, böyle mesela kucağını gösteriyor. Her şey küçük sevimlidir tabii, ya. Hani baby tiger, baby tiger diye böyle kucağını gösteriyor. Hani böyle hani kucağında tutacaksın gibi gösteriyor. Ben de sevinirim dedim. İşte hani filleri göreceğiz, onları göreceğiz falan diye. Gittiğimiz zaman her yeri görmek lazım. Hani gittiğimiz tabii yerin. Ki. Şimdi içeri bir girdim. Yani baby tiger diye gösterdikleri şey bildiğin bildiğin kaplan, koca kaplan. Baya yani hani pençesi benim ellerimden büyük, yani ağzını açsa kafamı bir seferde ısırır yani hani o derece vazgeçtim büyük. Falan dememişsin ama yine de tebrik ediyorum yani, yine de cesur davranmışsın. Evet dedim, hani bebekse bebektir, besleyelim dedim. Yani birazcık evet cesaret gösterdim ama korkmadım da değil yani. Bangkok gezisinin ayrıntılarına yine değineceğiz ama bir türkü dinleyelim hemen. Hazır seni burada yakalamışken, sesini özleyenlere, buradan dinlemek isteyenler için. Yine albümde benim çok sevdiğim bir türkü var. Yollar Seni Gide Gide Usandım. Hı-hı. Onunla başlamak istiyorum. Fakat önce hemen bir şeyi de hatırlatalım. Bize nasıl ulaşacak dinleyicilerimiz? Facebook'tan, Nesrin Aksu sayfasından, Twitter'dan girebilenler için tırnak içerisinde söylüyorum. Gerçi herkes giriyor, girmeyen kalmadı ama Nesrin Aksu sayfasından ve Radyo Havan Ork adresinden mesaj kutusuna mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Biz buradayız. Seni gide gide usandım. Ayağıma diken battı, gül sandım diğer yerde zalimin kızı. Ben de seni bir vefalı yar sandım, ben de seni bir vefalı yar sandım. Diğerinin kızı senden yar olmaz diyor yörde Muhammed gelin. Diyor yörde zalimin kızı, esti acı poyraz ayırdı. Gelin, ok vurdun sineme yaren çok derin. Şalınan oyna, kırmızılar kimi şalınan oynar. Deste zülüflerin telinen oynar. Diyor yörde zalimin kızı. Yar beni bırakmış elinen oynar. Yar beni bırakmış elinen oynar. Elinen oynayan yarın eyleyim diyor yörde Muhammed gelin. Diyor yörde zalimin kızı, esti acı poyraz ayırdı bizi. Diyor yörde Muhammed gelin, ok vurdun sineme yarem çok derin. Evet, bu türküyü her dinlediğimde ilk defa dinliyor gibi büyük bir zevkle dinliyorum. Senin yorumladığın bütün türkülerde olduğu gibi gerçekten çok severek dinliyorum. Hani abarttığımı falan düşünmesin sevgili dinleyenler. Hani Ender özellikle de arkadaşım dostum olduğu için değil. Gerçekten ben Ender'le tanışmadan önce de çok seviyordum onun yorumunu, türkülerini. Şimdi zaten böyle tamamen içselleştirdik artık. Bizim evin o çocuğu gibi böyle o kadar yakınız. Sağ olsun. Ender'cim, albüm ikinci albümün senin. Aslında evet. Pek çok kişi bunu ilk albüm gibi algılıyor. Hani sanki hep Ender uzun yıllardır çeşitli yerlerde programlar yaptığı, işte dinletiler verdiği için işte hep öyle algılandı belki de. İlk albümünü çoğu kişi bilmiyor. Ama aslında bir albümün daha var. Evet. Ahir ikinci albümün. Ezim o zaman saçım uzundu. Saçın kesildi diye belki de tanımıyorlar artık. Acaba benziyor şöyle, ama. Daha çok kitleye ulaşmamdaki en büyük etken hanımın çiftliğinde söylediğim türküler oldu. Yani Hüseyinlik olsun, işte Mamoş olsun, Ağlamayar. Orada bayağı her bölümde neredeyse bir türkü evet, vardı. Hatta evet. Bazı bölümlerde ikişer üçer türkü vardı. İnsanlar daha çok orada duydular beni. Evet, zaten dizilerde müzik hep ön plana çıkıyor. Büyük bir avantaj aslında bu, evet. Senin gibi dostlar için. Yani diziler için de avantaj tabii. Evet, şimdi kesinlikle. Bir de olayın şu boyutu var. Gerçekten hani mesela dizi Türkler, hani Türkleri orada seviyorlar ama Türkler için de dinleyenler ve hani türkü duydukları zaman artık bölümü bekleyip hangi türkü okunacak veya nasıl diyeyim? Diziyi sürekli izler hale geliyorlar. Aslında yani, ben şey açısından da seviyorum. Gelirken ne düşündüm biliyor musun? Böyle bir sürü seçim arabası geçiyor şeyde, hani trafikte. Hepsinde türkü var biliyor musun? Hepsini böyle bir şekilde hani yani türkü demeyeyim de sözlerinde türkü geçiyor. Türkülerle işte şöyle coşacağız. Yok türkülerle böyle kardeşiz, şöyle kardeşiz. Herkes türkülere sarılıyor. Yani şeylerde bile hani isim vermeyeyim, büyük programlar, böyle yıllardır devam eden programlar reyting sorunları yaşadığı zaman bile direkt türkülere sarılırlar. Yani şuradan binadan girdiğin zaman güvenlik görevlisi de türkü dinler. Ondan sonra içerideki çalışan personel de türkü dinler. Aslında ama, öz bu. Ama işte hani medyada gösterilen şey hep hani böyle aslında popüler müzik dinliyormuş diye. Ona geleceğim. Türküler bir şekilde intikamını bu yolla alıyor diye yani düşünüyorum şimdi, ben. Yani şimdi ne kadar engellense de işte yer verilmese de işte hep popüler kültüre hizmet etse de. Her şey de böyle aslında medya farklı gösteriyor. Yani gerçekler vardır. Hani doğru diye gösterir ama gerçek başkadır. Çünkü hani insanlar sadece hayatlarında pop müzik varmış gibi davranırlar medyada. Ülkenin durumunun çok iyi olduğunu gösterdikleri gibi. Ama ne ülke öyledir, yani ne ekonomi öyledir, ne de dinledikleri müzik ve yaşam tarzları öyledir. Yani her şeyi farklı gösterirler. Müzikte de olduğu gibi. Anadolu insanının dinlediği şey türkü. Yani çünkü onun yaşamında onu ifade eden şey türküdür. Tamam pop müzik de dinlerler, rock da dinlerler, her şeyi dinleyebilirler. Ama bizim topraklarımızın müziği halk müziğidir. Kesinlikle yani o türküden, yüzden türkü zaten 600 yıl yasak alıyor. Evet halk müziği diyelim. Yani medyada başka başka gösterilmeye çalışıyor ama biz sosyal medyada biliyoruz ki bize ulaşanların ne kadar çok olduğunu, ne kadar çok dinlenildiğini. Bu sadece yaşlıların, orta yaşlıların dinlediği müzik değil, gençlerin, çocukların dinlediği de bu olduğunu biliyoruz. Artık hani her şey su üstüne çıkıyor. Kesinlikle yani, öyle. Yani Türkler'de olduğu gibi. O güneş yüzden, balçıkla sıvanmıyor yani bu kadar kesinlikle, net. Kesinlikle, kesinlikle. Bu kadar o net. O yüzden hani kendileri de birçok şeyin üstünü örtmeye çalıştılar ama seçim arabalarında türküler çalarlar veya işte hani bağlama kullanılan halk müziği formlu melodiler kullanırlar şeylerinde de, seçim müziklerinde de dahil olmak üzere. Zaten albüm kapağında da giriş yazısında aslında çok güzel tanımlamışsın bu söylediklerinin özeti gibi. Türküler bizim toplumsal belleğimizdir. Bu topraklarda yaşamış ya da yaşayacak her insanın yolculuğuna tanıklık eder ve mutlaka hayatlarımızın bir dönemine dokunur. Bu yüzden türküler ahirdir. Konup göçtüğümüz dünyada bizden arda kalan gönüllerde bıraktığımız izlerdir. Anlamlı bir söz, derin bir sevgi, candan bir gülüş takılıp kalmalıdır selamlaşılan yüzlerde ve yüreklerde. Ancak zaman çizgisinde iz bırakanlar ahirdir demiş Ender albüm kapağında ki aslında bu söylediklerini de çok güzel özetledi. Onu Başak'la birlikte yazdık. Yani ikimizin de evi var. İşte Başak kız. Hamile şu an evde. Selam söyleyelim bizi dinliyorsa evet, şayet. Selam olsun. Şimdi Ahir albümün adının Ahir olmasına aslında yıllar önce karar vermiştim. Gerçekten mi? Tabii. Yani hep aklımdaydı Ahir böyle düşünürdüm. Bir orada türkülerin ahirliği vardır. Başta zaten onu bir ilk hı hı. Şeyde onu mısrada onu söylüyorum zaten. Hani türküler mutlaka Anadolu'da yaşayan her insanın hayatına hayatının bir bölümüne dokunur ve tanıklık eder. Bu yüzden türküler ölmeyecektir, ahirdir. Yani torunlarımız da dinleyecek, onların torunları da dinleyecek. Nasıl biz 600 sene önce işte 1200 sene önce yakılan deyişleri, türküleri söylüyorsak, halen dinliyorsak ve bizim için bir şey ifade ediyorsa ve bizim hayatımızdaki bölümle örtüşüyorsa, bundan 600 sene sonra da ne olursa olsun hani Anadolu'da yaşayan her insanın hayatına tanıklık edecektir ve dokunacaktır bu bölümle. O yüzden türküler ahirdir. Bir de insanın ahir olması var. O da şudur. Bu dünyadan göçtüğümüz zaman geride bırakacağımız bir tek şey vardır. İnsanların belleklerinde kaldığımız şeklimiz vardır. Nasıl iz bıraktın? Aynen öyle. Yani hani bir şey vardır ya, bir hikaye dolaşır ya internette, çorabını bile götürememiş işte zengin bir adam, hani çorabını bile giymesine izin vermemişler diye. Çorap bile götüremiyorsunuz. Aynen öyle. Götürdüğünüz tek şey insanların sizin arkanızdan konuştuğu şeyler. Yani isminiz anıldığı zaman insanların yüzünde bir tebessüm oluyorsa ve iyi konuşuluyorsanız, iyi şeyler hatırlıyorsa insanlar sizi anarken, siz ahirsiniz demektir o insanların belleğinde. En önemli şey de bu zaten. Kesinlikle. Derin bir of çekesim geldi ve güzel bir türkü dinleyelim. Albümden yine Sevcan Orhan'la düet yaptığınız, evet, bir türkü. Seyyah Oldum. Bu türküyü ben şeyde söylemiştim. Aynı zamanda mapushane sahnesinde oynamıştım da. Orada hani mapus yatan birisini oynamıştım. Hangisini? Ustura Kemal'de. Ustura Kemal'de. Orada o arasını söylemiştim. Bunu ilk Nida abiden dinledim. Aslında yıllar önce dinlediğim ve aklımda kalan söz, ölümle ayrılığı tartmışlar. 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık. Karacaoğlan'ın hep ayrılık, hı hı, ve ölüm üzerine şeyleri vardır ya. Onun üç derdi vardır zaten. Ayrılık, ölüm, yoksuzluk. O yüzden Karacaoğlan yine bunu tekrarladığı şiirlerinden birisidir ve anonim bir müzikle çok güzel örtüştüğünü düşünüyorum. Nida abiden dinlemiştim ilk bir programa ortak katıldığımızda. Bunu da öyle söylemeye karar verdim. Sevgili Sevcan da nefesini kattı. Sağ olsun, var olsun. Sağ olsun. Dinliyoruz o zaman. Seyyah oldum, gezdim gurbet elleri, kâr etti canıma yeter ayrılık. Anlatayım başa gelen halleri, ölümden çok çektim beter ayrılık, ayrılık, ayrılık, ayrılık. Ölümden çok çektim beter ayrılık, ayrılık, ayrılık. Çatısını çok muntaza çatmışlar. Ölüm ile ayrılık tatmışlar. 50 dirhem fazla gelmiş ayrılık, ayrılık. Ayrılık, ayrılık. kim verince ötüş bülbüller gonca gülünce. Ben burada yar orada böyle kalınca ister ölüm dostlar. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Hemen hatırlatalım. Facebook'tan Nesrin Aksu, Twitter'dan yine Nesrin Aksu ve radyohavan.org adresinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Derken 3 tane mesajımız var. Hemen paylaşalım. Gümüşhane Kerkit'te ikamet etmekteyim. Sevgili koca yürekli Ender ağabeyime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Nesrin Hanım, sizlere de iyi yayınlar dilerim demiş Ahmet Sezgin. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, Gümüşhane Kerkit'e selamlar. Ender Balkır'ı hem duruşu hem türküleriyle çok seviyorum. Selamlar, sevgiler diliyorum demiş Neşe Aktürk. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Nesrin Hanım. Ender Balkır'ı bizlerle buluşturduğunuz için teşekkürler. Ender'im, yüreğinden öpüyorum seni demiş Mustafa Yılmaz Tarsus'tan. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, dostlarımıza. Evet, şimdi türküleri dinliyoruz, bir yandan da sohbet ediyoruz derken ani bir eylemle karşılaştık. Ender'in menajeri sevgili Turgay stüdyomuzu bastı ve dedi ki arkadaşlar az laf çok türkü dedi. Biz de tamam, kızma Turgay'cığım, tamam senin dediğin gibi olsun dedik. Biraz neşeli bir türkü çalalım, onu da Turgay'a armağan edelim mi Ender? Evet, ne dersin? Evet. Karşı bağda sıra bademler diyelim, Turgay Korkmaz'a gitsin sevgilerimizle. Yarı gidenler, ne sen bana doydun ne de ben sana. Kâr olsun gurbeti icat edenler, ne sen bana doydun ne de ben sana. Kâr olsun gurbeti anam icat edenler. Keklik olsam çalı dibinde şerdim, zengin olsam kız ardına düşerdim. Alıverin filin tamı oymadan, gidiyorum şürgüne doymadan. Keklik olsam çalı dibinde şerdim, zengin olsam kız peşine düşerdim. Alıverin filin tamı oymadan, gidiyorum aman olsa doymadan. Yavrum yine derdimiz, hep ellerin üçer beşer dostu var. Bir yavruyu bana çok mu gördünüz? Hep ellerin üçer beşer yari var. Bir yarimi bana çok mu gördünüz? Keklik olsun olsam çalı dibinde şerdim. Zengin olsam kız ardına düşerdim. Alıverin filin tamı oymadan gidiyorum şürgüne doymadan. Keklik olsam çalı dibinde şerdim. Zengin olsam kız peşine düşerdim. Alıverin filin tamı oymadan gidiyorum aman olsa doymadan. Yaprağı dalında anam solup duruyor. Biri bir kötüye vermişler. Ağlamış gözyaşım silip duruyor. Biri bir kötüye vermişler. Ağlamış gözyaşım anam silip duruyor. Keklik olsam çalı dibinde şerdim. Zengin olsam kız ardına düşerdim. Alıverin filin tamı oymadan gidiyorum şürgüne doymadan. Keklik olsam çalı dibinde şerdim. Zengin olsam kız peşine düşerdim. Alıverin filin tamı oymadan gidiyorum aman olsa doymadan. Evet, gerçekten çok keyif alarak yaptığım programlardan bir tanesi oldu bu program. Biz tabii sizler türkü dinlerken de stüdyoda hayli neşeli muhabbete devam ediyoruz sevgili dostlar. Böyle bir keyfimizle paylaşalım istedim sizinle. Ender'cim şimdi Hanımın Çiftliği ile hani daha çok duyuldu diyorsun ya. Sonradan da işte pek çok dizide de kullanıldı. İşte en son Düğün Dernek ki gişe rekorları kıran bir sinema filminde. Yine orada da düğün şarkıcısını, düğün çalgıcısını oynadın. Evet. Bu gidişle rol teklifleri de gelecek diye düşünüyorum artık. Sadece türkü söyletmeyecekler sana. Artık Ender Bal Kırım başrolde oynadığı sinema filmleri mi, diziler mi gelir yok diye canım, düşünüyorum. Yok canım, o kadar da değil yani. Yok, olur başrol, olur. Başrol değil de yani böyle. Sanki gelir gibi hissediyorum. İçime öyle doğdu, bilmiyorum. Bak benim içime doğarsa olur. Hadi bakalım, Allah sesini duysun. Ha, niyetim var diyorsun, tekliflere açığım. Var tabii canım, niye olmasın ki ben. Bence de niye olmasın, hani, yakışıklı adamsın, sesin şey de güzel. Tabii yani, hani niye oyuncu değilim ama. Aman hani, canım, oyuncu olmayan bir sürü insan sanki oyunculuk eğitimi mi almışlar, oynuyorlar işte bir sürü mankeninden tut. Sadece ajanslardan tipi güzel diye oyunculukla keşfedilen ve rol alan bir sürü insan var. Yeteneği olsun olmasın, senin neyin eksik arkadaşım? Niye olmasın? Düğün Dernek'le nasıl oldu? Nasıl kesişti yolunuz? Şimdi şöyle, Aytekin Ataş Hanımın Çiftliği'nden sonra, hatta Hanımın Çiftliği devam ederken Dürüyen'in Güğümleri diye bir dizi vardı. Orada oranın müziklerini yapan sevgili Aytekin Ataş, orada 4 tane türkü okumuştum. Hı hı. Öyle bir dostluğumuz başladı. Orada mı tanıştınız Aytekin'le? Yani aslında onun öncesi de vardı. Hani böyle bir muhabbetimiz vardı ama orada böyle gelişti. Sonra yazın böyle bir konuşurken dedi ki ya benim film çekilecek. Hani onda Sivas Türklerini, işte düğünlerde söylenen Türkler nelerdir sen bilirsin dedi. Onları bir şey yapalım dedi. Hani bir oturalım konuşalım, çıkartalım. Ne olabilir, ne edebilir diye. Bir de düğünde söylenecek bir şey var dedi. Hani bir o birisini oynaması gerekiyor. Sen oynar mısın dedi, seni önersem dedi. Hani zaten Türkler sen söyleyeceksin ama dedi, hani oynar mısın dedi. Oynarım dedim ben de. O zaman zaten hani bayağı bir çektiler ama büyük bir kısmını bayağı bir kısmını hani kırptılar. Evet, kırpmışlar. Ama bu 35 dakikada herhalde daha fazla sahnemiz olacak. Yeniden vizyona giriyor. Öyle mi? 35 dakika eklenip yeniden vizyona giriyor. Onu bilmiyorduk, ondan sonra şimdi bu şekilde öğrenmiş olduk. Yazın öyle bir 4 günlük, 3 günlük bir çekim oldu. Ondan sonra yakınları çekmek için bir gün daha çağırdılar. Yine onun müziklerini de sevgili Aytekin yaptı. Oradaki türküleri de ben söyledim. O süper olmuş. Aytekin'e de selam gönderelim. Evet, o da programa gelecek olsun. Söz verdi ama bir türlü zamanını onu da yakalamaya çalışıyoruz. Aytekin de yoğun ya, çalışan evet, biri olduğu için. Garibim, biz de görüşemiyoruz ne zamandır. Çünkü o çok yoğun çalışıyor. Ve hani ben burada değilim, ona uymuyor, bana uymuyor falan diye. Dinliyorsa buradan selam olsun. Evet, selamlarımızı iletelim. Albümde yine pek çok dinleyicinin sevdiği, bizim de çok sevdiğimiz bir türkü var. Hüseyinlik, yine Turgay'ın talimatlarına uyarak asıl laf çok müzik yaparak korkuyorum artık başımızda dikey durduğu korkma, için. Ben varım. O çok gürler ama şeydir, yüreği yumuşaktır onun. Hüseyin'i hanımın çiftliğinde söylemiştik. Ama bir uzunama var kuleden gel diye. Bir Erzincan uzunaması aslında o. Şimdi onu Yavuz abi çok seviyor. İşte Oktay Kaynarcılar'ın programına çıkmıştık. O zaman Salı Sefası diye bir program vardı. Biz de oraya çıktık. Orada Hüseyin'in arasında dedi ki uzunama, bu uzunamayı okusana falan dedi. Bana işaret etti. Ben de girdim orada ve insanların acayip hoşuna gitti. Ve nerede Hüseyin'lik söylesem uzun havayı mutlaka istiyorlar kuleden geri. yani bunsuz olmaz diyorlar. Ve acayip hani sevdiler ikisinin. Ama yakışıyor, ikisinin kardeşliğini, güzel okuyorsun. İkisinin kardeşliğini sevdiler. Biz de albüme öyle koyalım dedik. Çok da güzel ve olmuş. Habire şey geliyordu, hani biz Hüseyin'in tamamını nerede dinleyeceğiz? Hani her yerde bir kayıtlar, böyle radyo kayıtları veya televizyon kayıtları var ama hani bir kayıt farklı istiyoruz farklı dediler insanlar. Böyle çok istek gelince onun da albümü öyle aldık. Hüseyin'lik de Kule'den gel dinleyelim şimdi. Peki onu sevgili eşim Ali Bektaş'a da armağan edeyim. O da evet, çok seviyor bu türküyü çünkü. Eniştemize. Başına bir tel vursun. Musul dağardaşıma bu gençlikte neler geldi başıma, yazık oldu. Yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cebrine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cebrine. Ağzına yüreğine sağlık sevgili Ender'cim. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, Radyo Havan Ork'ta hayatın müziğindesiniz sevgili dostlar. Sevgili Ender Balkır'la birlikte türkülerle yol almaya devam ediyoruz. Ender'cim, o kadar çok geziyorsun. İşte hani gezdiğin yerlerde hani aklında kalan çok sevdiğin yer hangisi diye merak ediyorum. Hani şu bugüne kadar gezdiğin yurt dışı ve yurt içinde seni en çok etkileyen, burası gerçekten çok güzelmiş dediğin neresi? Ya her yerin güzelliği başka. Yani ben mesela gittiğim yerlerde hani oranın yemeklerini yemeye çalışırım. Ya oradaki insanların hani hayatları nasıl idam ettiriyorsa öyle. Onların nasıl yaşadığını merak ederim açıkçası. Hani neresi dersen ben kendim Pertekliyim ama beni en etkileyen yer Ovacık'tır. Gerçekten mesela, evet. Aslında Pertek'e gittim ben. Pertek çok güzel bir yer. Pertek çok güzel, güzel bir yer. Ovacık da güzel gerçi. Oraya da gittim ama. Gözeler, ama gözeler etkiliyor bence. O Munzur çayı bambaşka bir şey ya. Yani. Evet, Munzur'da 2008 yılında ben Dersim Festivali'nde sunucuydum. O dönem işte tam festivalin 4. günü. Ben dedim yani yok dönemem ya. Yani. Munzur gözelerini görmeden nasıl geri döneyim? Biz apar topar konser başlayana kadar böyle sabahın köründe koşa koşa gözelere gitmiştik. Gerçekten muhteşem. Çok güzel. Biz gittik sabah Geçen sene 2 Temmuz'da Sivas'a gittik. Oradan çok sevdiğim benim Hazır abim vardır. Hamburg'da yaşıyor. O geldi. Onunla birlikte Sivas'a gittik. Anmadan sonra araba kiraladık. Gittik Ovacı'ya. Orada kahvaltı yaptık. Bir sonraki gün varmıştık oraya. Kahvaltı yaptık ve dedim ki ben hani buraya geldim, ilk defa gittim Ovacı'ya geçen sene. Yani diğer yerlere gittim ama Ovacı'ya ilk defa gittim. Ben dedim muzur suyuna girmeden olmaz yani. Muzur suyunda da çimdim yani. Oh, süper vallahi, çok güzel. Vallahi bizi çok gezdik gerçekten. Ben ağlayarak dönmüştüm dersimden. Hatta bir yazı yazmıştım. Gözlerim dersin boğusu, yüreğim muzur yangını diye. Hmm. Yayınlandı Evrensel'de, internet sitelerinde çok dolaştı o yazımda. Çok etkileyici bir yer. Gerçekten masal gibi. Çok farklı bir yer. Yani Perte'yi de, Ovacı'yı da, orada gezdiğim diğer köyleri de. Yani her şeyi çok sevdim orada. Ya, çok başka bir hava, başka bir soluk orası. Çok güzel bir yer. Ya burası gibi yani memleket yok gerçekten. Hani Anadolu çok bambaşka bir yer. İnsanlar görüyorum mesela hani öyle güzel kullanıyorlar ki elindeki imkanları, kendilerinin hani doğal bir, fazla bir güzelliği olmamasına rağmen adamların bir tane mesela nehri var. O nehri bir kullanıyorlar, bir turizmle ilgili ne varsa döküyorlar oraya. Yani aslında dersinler bağlıdır şimdi, birbirine ama yani şimdi, bu konuda biraz. Yok biz hani ben Türkiye'nin geneli için konuşuyorum bunu. Mesela İstanbul bile değil yani, hani İstanbul bile hani. O dünyadaki başka bir ülke gibi ya. Ben gerçekten diyorum ya, böyle o kadar etkilendim ki ağlayarak döndüm. Hiç abartmıyorum evet. Yani. Böyle gözümden şapır şapır yaşlar iniyordu yani geri dönüş yolunda. O kadar etkilenmiştim. Çok farklı bir yol. Ben mesela Artvinliyim, Karadeniz en doğusundan, ki Artvin de çok güzeldir. Evet. Orada yaşıyorum bu duyguyu. Bir Artvin'den gelirken ağlayarak dönerim her gittiğimde, böyle çok böyle gelmek istemem. Aha. Bir de bana bu duyguyu bir tek dersim yaşattı ki pek evet. Çok yere de gitmiştim. Bir mesajımız daha var. Merhabalar, bütün güzellikler sizin olsun. Ender Balkır'ı severek dinliyoruz. Bir uzun hava olursa seviniriz. Şafak 210 demiş. Konya'dan selamlar Uğur Bulut. Vallahi hayırlı tezkereler diyelim. İnşallah çabucak bir çırpıda geçer. 210 gün az buz bir zaman değil ama dileriz çabuk geçer. Evet. Şimdi bir uzun hava istemiş sevgili Uğur ama oradan hemen Turgay araya giriyor. Beydağı var ya diyor, Beydağı olur diyor. Beydağından yolaşalım. Peki kırmayalım Uğur'u, askerde çocukcağız, şimdi onu üzmeyelim. Aslında başka bir türkü seçmiştik ama onu bir sonraki parça olarak alalım sıraya. Beydağından yolaşarımı Uğur'a gönderelim selamlarla. Hasan Durak'tan alınan bir türkü. Yollar seni gide gide usandım da Hasan Durak'tan alınan bir türkü. Bu da iki tane eseri var Hasan Durak'ın. Peki dinleyelim. Dolaşırım çirkinine de bal yemem, güzeline taşlaşırım. Yerim gelin yerim aman aman. Çirkinine de bal yemem, güzeline taşlaşırım. Yeri gelin yeri aman aman. Amana gel, amana gel, zalim kızı neyden imana gel. Eğer makna bulamazsan oy, kaldır aldan samana gel oy. Amana gel, amana gel, zalim kızı neyden imana gel. Eğer makna bulamazsan oy, kabralda samana gel oy. Gelin yerim aman, aman. Seni be zalimin kızı, ciğerime koydun sızı. Yeri gelin yerim aman, aman. Amana gel, amana gel, zalim kızı neydem İmana gel. Eğer makna bulamazsan oy, kal buradan samana gel oy. Amana gel, amana gel, zalim kızı neyden imana gel. Eğer makna bulamazsan oy, kal buralda samana gel oy. Oy, oy. Bu güzel uzun havayı şafak sayan Uğur Bulut'a armağan ettik ve uzun hava seven bütün dostlara. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yanaşıyoruz. İstemeden de olsa su gibi akıyor zaman maalesef ki. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Şimdi duyarlı bir aydın bir sanatçı olarak senin de ülke gündemine bakış açını, yorumunu merak ediyorum. Aslında merak edenler de vardır mutlaka ama ve böyle sormuş olayım duygulara tercüman olma anlamında. Ya böyle nasıl diyeyim, hani saçlarım diken diken, tüylerim diken diken, böyle haberleri okuyoruz her şeyden haberdar olmak için tabii ki ama ve içim acıyor ya. Yani hani Nazım Hikmet'in sözleri aklıma geliyor. Bu ülke bunu hak etmiyor bence. Kesinlikle. Yani bu insanlar bunu hak etmiyor. Şimdi geçen mesela Veysel'in anması vardı. Şimdi bu topraklarda Veysel gibi, Mahsuni gibi, Pir Sultan gibi, Karacaoğlan gibi, Dadaloğlu gibi, Muharrem Ertaş gibi, Neşet Ertaş gibi gönül adamları çıkmış. Hani bu halk bunları yetiştirmiş. Nasıl böyle vicdansız insanlar tarafından yönetiliyoruz? Yani nasıl böyle vicdansız insanlarla karşı karşıyayız? Ben çok böyle hani merak ediyorum ya. Hani gökten düştüler, nereden düştüler anlamadım yani açıkçası. Ve Anadolu'da yaşayan insanların, Anadolu demek zaten hani kardeşlik demek benim gözümde. Çünkü binlerce yıldır burada insanlar farklı ırkta, farklı kültürde, farklı dinde, farklı dilde iç içe yaşamış, kız alıp kız vermişler. Türklerimizde bile bu var. Yani acımızı birlikte paylaşmışız, sevincimizi düğünlerde birlikte paylaşmışız, birbirimizin cenazesinde ağlamışız. Bunların yaşandığı bir memlekette bu şekilde kendinden olmayanı öteki diye görüp hani itmek Anadolu kültürüne çok uzak bir şey. Anadolu kültüründe yok. Bu sonradan dışarıdan bir yerden geldi bu bize. Yani birilerinin dayatmasıyla veya birilerinin istemesiyle geldi bize. Bizim değil. Bu anlayış da bizim değil. Bu hoşgörüsüzlük de bizim değil. Bu vicdansızlık da bizim değil. Kabul etmiyorum o yüzden. Hani Anadolu insanı değiller onlar. Yani o kültürü almamış insanlar. Çünkü Anadolu anaları böyle evlatlar yetiştirmez diye düşünüyorum. Duyarlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani demokrasiye inanıyoruz ya hepimiz. Doğru bulmadığımız şeyleri söylememiz gerekiyor. İşte hani evet, yani bir çocuğun öldürülmesini bu Burak da olsa Berk'in de olsa bir çocuğun öldürülmesini kabul edemiyoruz, kabullenmiyoruz yani hiçbirimiz. Neyse ki babalar bu tuzağa düşmedi, evet, aslında evet ben ya. En çok ondan çok, etkilendim çünkü Berk'in babası ya. Burak'ın yani, babası polis Ahmet'in babası, hatta bugün sevgili Murat Taylan Yönde Gündem'in sunucusu Yön Radyo'dan o sabah bir haber okurken dinledim. Yine başka bir şehit babası da asker, ölen askerin babası da şey diyor, kin dolu kışkırtmalara karşı ölümün rövanşı olmaz demiş. Kesinlikle. Mesela o kadar hoşuma gitti ki bravo dedim. Yani gerçekten şu dönemde babaların böyle insanlık dersi vermesi inadına. Ya artık insanlar artık istemiyor, yeter, ölüm istemiyorlar. Ya bak şimdi mesela asker bir kardeşimiz yani. Bak mesaj attı bize, 210 günüm var. Niye şimdi, ölsün bu çocuk evet yani? Yani biz biliyoruz ki o 210 gün sonra ailesine kavuşacak inşallah. Yani insanlar böyle diken üstünde, analar babalar diken üstünde oturup hani çocuğum gelecek mi gelemeyecek mi diye düşünüyorlar. Yani bunları hiç hak etmiyor. Ne bu halk hak ediyor, ne bu topraklar hak ediyor. O yüzden insanların birbirine kenetlenmesi lazım. Kesinlikle. Elle tutuşmamız lazım ve hani vicdan ya, başka bir şey evet, değil ben yani. De vicdan hep yani. Söylediğim... İnsanlık, vicdan, barış, huzur. Ya yani huzur istiyoruz biz bu topraklarda. Biz kardeşçe yaşamasını çok iyi biliyoruz. Yani yüzyıllardır yaşanıyor bu. Biz birlikte Türkler söylüyoruz, birlikte halaylar çekiyoruz. Biz kardeşliğin ne demek olduğunu dünyaya gösterdik geçen Haziran'da. Ama hani bakıyorum sürekli hani gündemi değiştirenler bizden değiller. Kesinlikle öyle. Bizden değiller yani. Aslında hep söylediğim bir şey var. Evet, herkes aynı düşünmek zorunda değil. Kesinlikle. Sen farklı düşünürsün, ben farklı düşünürüm ki aynı siyaseti savunan insanlar bile birçok noktada ayrı düşebiliyorlar. Kimse tek tip olmak zorunda değil. O yüzden de aslında bu ülkede herkesin tek bir cümlesi olmalı diye düşünüyorum. Tek kimliğim vicdanım. Bütün insanlar bunu içselleştirip böyle söyleyebildikleri anda zaten bazı şeylere bakış açısı da otomatikmen değişecek. Çünkü vicdan çok önemli bir şey. Vicdanını kaybettiğin noktada başlıyor her şey. O zaman işte ne 14 yaşında bir çocuğun ölümünden aa yaşasın diye bir şaşalı saçma sapan ırkçı söylemler yaparsın. Veyahut da öbür Burak'ın ölümü vesaire, farklı ölümleri yarıştırılmaz yani. Ölümün rövanşı ve yani. Yarışı olmaz kesinlikle. Acı her yerde aynı acı. Annenin döktüğü gözyaşı zaten, bunun hiçbir ulusu ırkı ayrımı yok, olamaz da, bunu yapan da insan değil zaten diye düşünüyorum. Evet, bakıyorum kaç dakikamız kalmış diye, sanırım daha vaktimiz var, 5 dakikamız var. O zaman bir türkü dinleyelim, sonra veda sözcüklerimizi sıralarız. Hareketli bir türkü dinleyelim evet, her istiyorum. Yerde karamsarlık, her yerde karamsarlık böyle bir şey çünkü var. Bu konulara girince de böyle içimiz böyle bir ister istemez bir isyan acıyor, duygularımız evet. Kabarıyor, içimiz acıyor. Pınar'ın başından ufak taş gelir diyelim. Bir Elazığ türküsü. We'll be right back. Kınarım başımda ufak taş gelir, en o taş gelir. Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, hem o yaş gelir. Hem o suya gider eli boş gelir, hem o boş gelir. O güzel güzel salır gezer, bağırır ezer. Hem o suya gider eli boş gelir. Oy güzel güzel barımı ezer. Hem o suya gider eli boş gelir. Oy güzel güzel salınır gezer. Pınarın başında yan kar mı olur, ev o kar mı olur. Salını salını gelen yar mı olur, ev o yar mı olur. Benim ev om şimdi ellerin olur, ev o el olur. Oy güzel güzel salınır gezer, benim emom şimdi ellerin olur. Oy güzel güzel barımı ezer. Benim emom şimdi ellerin olur. Oy güzel güzel salınır gezer. Başında yatmış uyumuş, hem o uyumuş. Ela gözlerini uyku bürümüş, hem o bürümüş. Benim hem on küçücüktü büyümüş, hem o büyümüş. Oy güzel güzel salınır gezer, barımı ezer. Benim hem on küçücüktü büyümüş, oy güzel güzel barımı ezer. Benim hem on küçücüktü büyümüş, oy güzel güzel barımı ezer. Benim hem on küçücüktü büyümüş, oy güzel güzel salınır. Evet, gerçekten yerimizde duramadığımız kıpır kıpır bir türkü sonrası nihayet veda vakti geldi. İstemeyerek de olsa her zaman bu duyguyu yaşıyoruz ama bugün iki kat daha fazla yaşadım sevgili Ender. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz geldiğin dostluğun, için. Dostluğun, misafirperverliğin için ve yayın masasında Deniz arkadaşa da çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Çaylar için, kurabiyeler için. Sevgili Ali'ye ve Turgay'a da teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Herkes kendine iyi baksın. Ben umutluyum. Güzel günler göreceğiz. Umarız. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Ender'cim. Evet sevgili dostlar, Ender'le türkülerle çok keyifli bir saat geçirdik. Haftaya yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yüreğinizden umut eksik olmasın diyoruz. Hoşçakalın. Yerde. Sen olmadan salar mıyım ben seni? Aman al beni, sular sar beni. Sevdim bir hoşum, içti serhoşum. Al beni, aman sar beni. Sevdim bir hoşum, içti serhoşum. hoşum, içtim sen hoşum. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş.